surtout rang li moy tirim saaru dënd makka la wacc am ci ñak nak la yo xamne madina la saaru ñu ne madina niyetul madina la wacc bo fekk na mu gaday ma bi ma ra tax na makka la wacc moy lu jitu gaday rek donte sax saaru ñu ne madina tu madina la moy ginaaw gaday ga donte bo wacc sax suuf makka la wacc way ginaaw bo ba gaday ne profit madina yeen lañ wax ndax wa madina legi nekk wa makka alif lam mim ra ay arab la aw ah non la def sar wacc rek ba dañ yenu lañ wax don sax bo wacc ci rew makka waaw dafa tukki dem aj wala def nañu ma dañ yitu lañ wax alif lam mim ra allah wa al muradim al asr mufassirin wa ay boot la yiti ne ci bir nak yu bare bare boot yu bare yiti bokk na ci liñ ci mëna xam nak moy alif moy allah ana allah اللطيف المعطي تر يالا ني واخ معطي موي كي جخه موي معطي الله لطيف المعطي ارسلت رسلي راي موني مرسلي سما يونت ما يوني سما يونت غير يرمه دي دو ما دم تلك لولو لايي ايات الكتاب موي ايات تيري بي القران والذي لاغا خامني انسلا واتيف نكو اليك جيم يوم ميلاد بي سبرون الحق موي دغل الذي متدل nekilka ayat kitab yaa mo nek li nga xane waccene ci sa borom waccene ci yow jogi ci sa borom allah moy deug lolay deugal dafa xabar bo xane dafa dafa bolek al okay walak istighraqu aqyab ci lol rek la nek dafa labal bo len muy deug rek moy li wacc ci yow lul mom la bu deug deug yepp yi rek la nek motax man al lebuna wala ci hunsil ilaka rabbika haqqun deug la mana deug la way am geneen deug mana ani ko defo tammi liñu wacc ci yow deug la gën deug yit mana mune al haqq moy deug gëna budul mom deug lodul mom rek deug motax mom wala ci unsil ilaka rabbika al haqq moy deug ga walakin akuna tu way lepp ci nit ni la yuminu dañ dul gëm allah yalla ci moy bobu nga xamne rafa mo yëkëti samawati asmani bi ghayri amadin ci dul kenu tarawna ha bu gën di gis amna ci ene borom xam xam yi gëmul diine te dañu mus nak dañu jang diine dañu jang alquran gaay wet ñoy noni deug noni diine deug ñu bari ño xam ñu alquran way ñu xam jogu dañ koy jang ngir mana dagg gi ak man leena fexel nak ak man leena fexel itam ndax nit bala la ma fexel xam na dañ koy xam lool motax ñoy waxe dañu jang ko bëgg mana fexel nak ba diine man ci man ci wëlbati bu ne jang ñu ne yalla suuf ci amna ay kan ko tey ak asaman ci am lu ko tey mune bi xari am ni tarawna ha am ñu ne taraw tax mune taraw yeen gis moy da ngeen ka gisul way amna lo tax yalla ni tarawna mu kenn bu yeen gis yeen motam def ci wekk tarawna tawkit da fa feddel bindena as yeketina asaman ci lu kenn bu yeen gis moy mana amul suma tawaka bu mu yamu ala asu ka waras wa sakhara tagatna asam sa jentene wal khamara werr kulun kenn ko ne ci ñom ñaar werr we jentab ye ci di mu ngi daw ci feulegam raay bo xale bi du jatt leej ngir jëm ci tik nak bu samal buñu tudde mo yomal xiyam bu wa wana fa yeppay jeex fofu nak kenn ko ne aw fan ngam bu fan woje bu seen fan moy aduna ju tukki ci la bidiw ye jentab ye werr wi yeb ci lañu yem mom lay wax isa sub sub kubira fofu fa lay yem yu tabiru moy doxal al amra mbiru ngor yi mom yalla ngoram mo koy doxal fasilu moy faram fati al ayati la yay la la ndax te leen tukhinu ngir wolu bil khayrat dum ci dajje sen borom ne digenté wo mom yalla la ci moy bo bi nga xamne madda mo talal al ardh sufsi moko jenn wa jala def na fi ha ci bir sufsi rawase ay daj ay saxal ngay saxal yu koy deugural moy montagne xéer yi mu def tundi xéer yi mu def ci kaw sufsi sufsi jawaka feti suf jawaka feti kaw jawaka feti bor bu ne melni bul bu nek nekul ci kaw waccul daanu yegul mu def ci ay montagne ngir bañ mu jaay ba nga xamne lu nek ci kaw diga daan montagne nga deugal non lol nak neexna wax ak mol mor buñu dewe ci gal lo ci buñu deejit dañuy wut ben xew wu reey buñu tek ci kaw gal bi pour bañ geejgi daalel gal am nga xew di ci ci yow nga tek ci gal bu tisale am na ko moy tudde man na fatte xawma ah ñu xer mom ngay teyegal gi ko gaggi bay dem ngay deejje bo deggé da ngay jël ben xéer jël ak buum tek ci kaw gal ga taxaw di waye bokku na xéer nga xamné xam bu gal bu way fé bu ginaax bi ñëw rek kep lest lañ ci wax han lest ko ci wax waaw mo koy diisal ndax bu gal bu diisulé da fay dagay kep koku nak boko firélé gaaji ñu xamné kon li tax yalla def ay montage ci kaw suuf ci lool la dina dox bu leer fi muy seen yebul ne suuf sa gi dox té mu ngi dox té kene yebul pour wona montage bi da ngay reug reug yi mom bu bëggé dina ngi reug yi fu nek ñena yalla may ma ka def mu leen deugëral suuf ci wan haala def na fi ay taxit min kulli samaratin wa min kulli samarat ak bëppé meñ def na fi suuf ci wa min kulli jaala def na fi ya ci bi suuf ci bëppé meñ saw jenn ñaari père gis neen yu di ñaar goor jigen amna nit ñi am ci baye may am ci garab ñi am ci lepp yox ci day mure layla ko diga nahara ba ceuk gudi la mure ba ceuk inna bi salaka nekkane ci lolu yi mu tudd la ayatin ay keman yu tektale nekku benuk yalla tektale ak wetal li xawmi ñal nit ñoo xamne tax fakkam dañu xalat tay xalam seen xel wa fil adine nek aji nek ci ci xitaw ay morso yo juuyo yu wute melo wute jaawiyatu te dende wute melo morso suuf yo xamne yi dafa am ñax yi amul ñax yega xorom yi lewet yega ñu yele nga jëm yi maase te ñoo dende wa jannatu ak tool min bu taw bi ñewé ba nga xamne lepp saxna bañu tor yi seen tortor nga wék yi seen tortor nga xonx yi seen tortor nga wéx yi seen tortor bulo yi meen mi wéx yi seen meen lewet yi seen meen sa xorom yi seen meen secc tu saate def leen suxate bi mayil way di ben doxaleen suxat ben sufa den sax te ni rewuñu wonu fasilu ne dina param facce baada wonu fadilu amnu fasilu wonu fadilu dan nu gënal baada ha len ñom ala baade ci kaw len fi ukli ci meñet gënal nu len la yena gancax yi gëna meñ seen morom yena garab yi gëna meñ seen morom yena garab yi doomi wex yena garab yi doomi neex sax suka yena garab yi doomi wex secc te ben ndoxaleen suxat taw bi ben sufaleen meñ inna bi salaka nekkal ci lolu la ayatin ay keman li xawmi ñal awdi ñaxol yu xel sama yi nak fi lañu jangi seen dinna way tax jab bo de yem yow muhammad faajamu lan la doy keman dem da ngay waru yow bo de yem yemal xawlu seen wax li doy nga yem ko moy seen wax ji ñi wax ne ayna ndax nun ayza kunna ndax dem nekk na nu turaba di suuf bun dewe ba sey ci suuf ci ayna ndax nun la fi khaxin den aji nekk na ci bind jadid gu bes bun de bañu sonu bañu sey ndax dina nekk bind gu yes ni nekk ay yeneen nit lolu lañu laat ne lolu seen wax joju ndox gogu nak lima am faram fatti lepp no fi ñu ko wet bo de yem yemal seen wax joju wulay ka ñooñu la ci ne moy ñi nga xamne ka faro dañu wedd bi la seen borom ñoy xalaat ne dekk bi mëna am wulay ka ñooñu al akhlalu gakhya moy joj gañuy joj seen loxoy fi anaxim seen dox yowmal xiyam wulay ka ñooñu dey ashabu nar ñoy gaay safara kum ñom khalidun way bel lañu fi haati bi safar way staajiru nak ñu lay yakamtelu ñu lay yakamtelo bi sayyati mugal ñaagu len dal ndax dañ ne bu fekkene wax nga deug man nga fel andi bo mané dara defal ñu la yakam ci lo mbugal bu ñaagu len dal xamna hasanati lu jitu yermene yalla ñew ci ñom moy lu jitu ñu tuup te bu tuube rek bu tuup am yermene neen na mbugal gi ñew te ñu baña tuup waxat xal di yeewon ne min xamna ci na jëk al masulatu mbugal yeep ye don yow xay do na waro seeni maro ay mbugal wacc won na ci seen morom seen xéetu yonent yi fi jittoon way dara bakana sa borom la zo maqratul borom jéggal la dinaas ñen ci ala zum ci na togn ba yi xelen ba bu seen xel del ci buñu tuubé mu jéggal len way dara bakana sa borom la shadid bin khab aji tarki bugal borom ak jéggal ci ni ci buñu seen togn buñu tuubé way ko tarki bugal la ko baña tuub pétel way yaqulu day wax la ci na gañu nga xamne kafaro wéddi nañu ñu nga naan lawla unsila lu teewon wacce faali ci muhammad ayatun keman min rabbi tukke ci boroma teemon muhammad am keman ni musa amon awyat ak ni salihu amon ak naba waxal ne len inama anta khamna ka yaw munzirun aji waare rek la ngay waré waré kat nga wali kulli khawmin yelni bepp nit hadin ab yonent bu len di wo allah ya la ya la mo xam ma tahmilu lan la amb kul unsa ji yene june wa ma taqilu ak lan lay mankil al haram al arham njuru kayu ji yene yalla xam ji yene lu mu amb kenn la wala ñaar la gor la wala jigen la amba bu ne ndax amba ba day manki wala da fay dir ba da fay gatt wala dir ba da fay gudde yalla nga xam wama tasdadu lamuy wagn ci amba bu ci dir ba wama tasdadu lamuy dolle ko ci dir yalla nga xam waxu ñu seen lepp lu meena doon bi mi xdar nek ne di dogal fa ndew ko mo alimul khayr moy aji xam ci kul wa shahadatu abil tew al kabir moy aji magge al mutaali moy aji kareje sawaa'un minkum ajiyam la minkum ci yefi ci xam xamu yalla man asraka yaluna al khawla wahja ke de wax ndank o man jaara kabiral bi ci waxam ñoyam fa yalla lepp la xam o man akal xef wo mom mustaqbin aji nebeutul ci bi leen ci guddii di nebeut o saaliman ak jaanxa bi fina ci beccep dina ci beccep lepp ñoyam fa yalla ki ne ci xaju guddii dox lu yowul akane ci digge becc ak ñeemer di dox ñoyam fa yalla lepp la xam la ho ñala ñala do adama muhaqibatun ay lo ñu ay lo ci mom min bay ni ñende yi ci kanam ñu ay lo ci do adama ci kanam bu min xalfe ci ginaawam ya fasuna ho yukay sam min amila ci mbiru yalla do adama bu ne defna yalla ne defal na kay garde corps yi garde corps ñaari mala ñu kay sam min bay ni yadi ci kanam bu min xalfe ci ginaawam bu toge ñaari malaaka ko doom adam ben bu nek motax doom adam bu xel won bu amon jom dina gem yalla yef rek julit ak ñepp ci amna kokku la xada karam na bani adam mom xaji wu julit rek kuy doom adam rek yalla teral na jox na la teranga jol doom adam bu jittu rek yalla boy nekkal ñaari malaak bu toge mi malaaka ci boru ndiyoram be ngi ci boru chamni bu tedde mi malaaka nek ci bokk bi bin ci tank yi bu dox mi malaaka ci nek ci kanam bi ci def nek ci ginaaw ni gadde ko li def president bu dox ñoy kay sam kenn ko ne am nga ñokay sam ci mbiru yalla ba jinne yi boy ni nga fadd rap yi bon yi duñ ka lar boko setlo doomu adama ñi nekk ci tool yi boko setlo buñ da nekk ci tool yi beccëk ba ngay ñew da ngay dem ci garab ya am ñaxa da nekk ci wul bor bu nekk nga fakk ci garab bu mu set bi nga tedd ni law ku ñew da ngay nga manga nga ke do ko yeb bo nga wali yalla bindu ay ban ban yo xani bubu say makken kenn ko say na faangi kenn ko fune sankhare ya nga fa sax ya nga bi xorono ya nga bi te do ñu law ba yew fekk sankhare ñi fe say nak wala fe say bakken wala bu gisa gemi lu ko def ñi yalla sal sam ila yalla bo ñu la sam moté ben sankhare ñu gisa gemi du gisa nak bo de ñi raw ci adam bu de nak nit ku de baye fi rek bala sama set fune sankhare ñu gisa gemi ndax ya nga sama dem ni bokay teural lepp ne ko ne dugg lolu mom ci rek bo xel lo xamne lolu yalla ko moy deug fek yaangi bind rek am nga sam go kon na bo don jamu yalla sam go mo la sam ba dara jottu la mo ka fa yalla kon nak lolu mo wax ne do adam dañoy dicer dañuy remplacerante ni nga xey dañuy relevante bu ñewé ko ngone ñeneen ñaar ñew remplacer seen morom ñoy dam ñeneen ñew ñokay fek mbiru yalla yi yi nga xey yalla dañu bind te ñu am lool banor gogo dugg ci do adam inna allaha naka yalla la yughayyiru bi soppi ma xewal nga xey bi xawu nekkone ci wunit mata yughayyiru lu moy dañu soppi ma jaamu nga xey bi en ko ci nekkone ci bop bala yalla soppi aw nit xewal bu mu le joxon dañu soppi ko lepp lo xey mo nga nekkone ba am ci teranga boko bayu ne do torox yalla bala soppi aw nit dañu soppi wax ji bana am mafhum man ci am moy contraire moy kep koy da nga nek ci lo xey neexul yalla ba yaa la mbugal bo sopp ko yaa ne sopp ko ñew xewal aw ni buñu nekk ci lu neen do na ba yaa la nafulen buñu bëgge sopp ko dañu sopp bu sopp ko yaa la sopp wat ko ne ci lu baaxit bo sopp ko yaa la sopp motax man inna la yughayru du sopp ma bi xawmi la nekkon ci wunit hatta yughayru lu may dañu sopp ma bi an bisum la nekkon seen bop way sa arada dem na man allah yalla bi xawmi ci wunit su an ak mbugal wala marad dello lu ñal kenn du ko mëna dello wama lam jetti ñeleen min walin ci aji mengo ju dimbali mi dooni walis kudul yalla kenn ku limay dimbal bur yalla doon huwa mom la ci moy bur bi nga xamne yurikum dina len wan al barxa melax khawfan ci tit wataman ak ci xemem dal len war melax nga bolé ci tit ak xemem moy melax bu ñewé ci nawet dal ñu tit pour melax denu ku an ñew ci ñom dal ñu xewé wit xamné melax bu dé am xagne légui ndax mu ñew taw yow moy yaakar ñu ñam bolé ci ak yaakar wuyu ci mo bind sahaba niir wa ci xala wu gis gan ak taw yu sabu day sabara malaka mi wax da moy dënd moy def yëngu yi mom lay moy malaka bi yalla wakil niir yi ñi fexo bañu yëngatu moy xaj niir yi ndax moko fu mu bëgg taw niir wa day def ba tolox mom taw ba sotti fu mu bëgg lu taw mu xaj ba niir wa joge fofu yu sabu day sabara bi hamdi andak sante boromam subhanallahi alazim bi hamdi wal malaikatu malaikayit dan ñu sabba mi xifati ngi ragal yalla shabu dinay sabba radu bi hamdi andak sante boromam wal malaikatu malaikay ñomit dañ sabba mi xifati ngi ragal yalla rusul dina yone sabay ay dañu moy safara wi genn ci niri koy shibu dina jot bi ha ci dañu yoyu mani sab ko sop mu lakka wohum ñom yeferi yu jaadiloon ñu ngi dagge ak yonente bi fillahi ci yalla wote mom yalla sadinu mihal moy aje tar ci dole lo ñel naka daamatul haqq wote kaddu deug moy kalimatu la ilaha illa allah yalla mom ko te wote deug wala ci na gaay yi xam ya doona ñu ngi jaam mi doni yi bayyi fa yalla la yasjibuna wala ci gaay yi nga xey doona ñu ngi leen di jaam mi doni bayyi fa yalla la yasjibuna di ñu wuyu lo ñel leen bi sey ci dara lolu ñu ñoo ñu jàmulé ñu dëru wuy ci dara illa kabasiti kafay yi moy demni aji talal teen xam idel may ci ndox ci teen leem lu xa ngir mu jot faawu gemeñam wa ma wajid mom ndox ma bi balix yi dika jot gañu jàmu xelam mu ne mu ngi me demene ku deb ba ci teen yor lu xam ci fi deb teen bané dama bëgg tank ci ndox mi teen bu xoot ne du yag bu am ndox ci teen ba jëm ci gemeñam ñoo ñu jàmu dañu lor ci bu way ñom ben jari ci lañu jàmu yag mu ban jari joge lumay lor wama duwa ko kefir dit wote bi yefari ci na jam ila fi dalal lumay ci fer cyankute wallahi ñeena yalla way ci dina ci jotta lillahi ñeel yalla man fi samaawati nek ci asman ci asman yi wal ardi ak suuf ci taw an ci ciobare wu niki way gam yi ak malaika yi wa karhan ak ci forcer niki nafiqi wajilalum ci en kepare mu ngi sujuta yalla kene ku ne keram mu ngi sujuta yalla bu xol ci suba wal asal ngol wala takun bu nek xol waxal yow muhammad man rabbu samawati kan moy borom asmani wal ardi sufsi bu nda waxul ne yalla ngi xol waxal ne allah yalla bu ton bul neel yalla xol waxal wax len ne afatakhasun ndax da ngeen di jappe awliya ay xiram ngeen di xaritol dika jamm mi doni baye fa yalla la ngi ko ñoo ñu momuñu manal ñu li ant ci seen bopp na fa njariñ wala dara manal ñu seen boppay ak wañant manal ñu seen bopp njariñ manal ñu seen bopp lor naka ñu leen kay manale yeen yapp xol waxal ne hal yastawi nak dinaay manale yeen yapp xol waxal ne hal yastawi nak dinaay yeen al ahma ajibun wal basir koy aji gis da fay ñere le ki xam yalla bëggum yalla moy ki gis ki xamul yalla moy ki gumba may ndax ñoo jëñu yam am hal tastawi man ndax dina yam aslumatul ndam yeb wa nuruk leer ga ñi gëm yalla ñoy leer gi ñi wedd yalla ñoy lendam ndax leer la gëm yam na am jaxalo wala dañoo def shuraka ay bokale lay ñeel yalla ñu bokale ngor gi fi nek asaman ak suuf day ci wul ñu xay ni yalla yalla da ka bokk ñom xalafa ñu xey dañoo bindé ka xax xey ni yalla bindé kon di fati saara la jaxatu al khalqu bindé ji kon alen ci ñoon bu ne tontul bu ne ton xol waxal ni allah yalla khalaqu kulli shay may ki bindé lepp yalla leen bindé bindé la ngeen bindé ay yalla leen lepp yalla leen bindé wo mom yalla al wahid may kenn ak al khaharu ki not ñepp anta la wacce ne sama ci asman ci manam dox ba saara bay walna yol yulna awdiyatun ay khur bi khadraati kamam fess jël bi diwal wali waxtama da bayen saylu yolma zabadan purit rabian bo xey dafa sobeu ci kaw da xey sobe da fay nek ci kaw wayef ndox mi yenu dawak mom wamima ci la nga xam bi nga xam ko xunu ni yental ali ci kaw final safara iftiha xeliyet ngi gassa ko takay niko wul sa xaliss yi nga xey da ngeen di tek ci kaw sawara de ruyel pour man ci man teug ay takay aw bataay wala ngeen teug ci ay defukay niki xanjar bi ngeen teug ci ay ndab wala ay xaliss ngeen teug ci ay ndab nek na ci loy tam sabadun purit mislo lu melni purit ndox moy boko tege ci tal bi la nga xey moy purit mo da fay genn moy xomaak yi li amul jariñ ci kaw lay nek da fa rot ba set lolu tax ñuy lakku wuñu li ci bon rek genn am ni sabadun mislo lu melni puritum ndox mom kasalik nak no yadi bulay sadde allah yal al haq deug wal batil ken ak neen deug moy lu bax la def batil moy purit ma nga xey mo genn lu bon la xomaak yow fa ma sabadun dal puritu yol ak lañu tal ci weñ yi ba genné xomaak ba fa yesa bu da dem ci fa an ci neen ni sanni den wa ma ma yefo lay jey nak na sa liñ fa yem ko su moy sax fil ardi sus kasalika nak no yati bulay sadi allah yalla al amsal misal yi li la ci ñeñ ñi xey istijabo wuyu nañu la bi seen borom kasalika nak yari bulay sadi allah yalla al amsal misal yi bofu la yam li la ci reñ aji nek la ñeñ nga xamni asajabo wuyu nañu la bi seen borom al husna ko mu tadd mu akhar la gañ ñi xey wuyu seen borom am nañu aljana wala ci na gañ xam lam yasajibo wuyu wuñu loho ñeñ yalla law an lahum donte nekkon na ñeleen ma fi ardi li nek ci adin ci yeb jamian boole seen o mislo ak lu ni tolli ma mo and ak mom giñani bu yowal xami dañu ko nek ndax taw ñu joto bi ci mom ci mbugalu yalla pour baye dem ci mbugalu wulay ka ñooñu loom ñeleen suul hisab ñaawé bañ ñe rek le ci safar lañu jëm o ma waam seen takkay jahanamu jahanam o bi sa ban al mihad lal bañ fay tek yalla ci lam afa man ndax ka nga xamne yalla mu xamna ne annama unsila naka la nga fay un ci la wacce dem ilay ka jëm ci mi rabbika tukke ci sa borom al haqq moy deug ga kaman ci fay demé ka nga xamné woom ahma aji gumbele xolam ndax ñom dana ñu yem li yabuk inama yatazakkaru khamana ka dana waru ulul albab borom xali lañu ñi nga xamné yofuna dana ñu matal ya abdillah ko rek yalla la yalla ko leen di wor ak ñom te ko ñu démé ci ya alamu dar balen di yalla di wax ni alif bi rabbikum dañ waxon ne ya ris nu borom gañu ma ko leen bi ñu ñewé ci adina la yan ko doona di ñu té kri al mizaq ko leen wala ci ne ma ñi nga xam ci lon dañ job mala